Sábados, 10:30, 11:30. Todos los monstruos de peluche se han reunido en aquel bar para escuchar a un nuevo grupo. Sin duda no es un grupo más. Divertimento. Un poco de calor, las mutaciones bajo el suelo absorben ondas neopop. Todos los monstruos ya son muchos y parece que van a más. Ellas se visten de vaquira y ellos templarios de ciudad. Ya está segura, ni siquiera las zonas bien, pues por la noche todo cambia, se hace muy oscuro este después. Todos los monstruos, grita el alcalde, destruyan a todos los monstruos. Todos los monstruos, pero ya es tarde, está llena de monstruos que tienen moral, que olvidaron razonar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, que ponen en duda las tablas sagradas, que adoran a Paco en la madrugada, que no se conforman con ser lo que Bos días, amigos monstruos de Radio Fene. Pues como a todos los sábados, aquí comeza Divertimento para pequenos monstruos. Estaremos con todos vos até as 11:30. E hoxe, tal y como aconteceu no programa anterior, tal y como suele acontecer neste programa, imos ofrecervos un especial. Nesta ocasión, recuperamos información e unha entrevista na última parte do programa adicada a Casa Encantada do Barrio do Sar, en Santiago de Compostela, un dos exemplos máis prácticos de centro social autoxestionado, non dependente de ninguna institución, que neste caso concreto, ou igual que moitos outros do Estado español, está a sofrir a ameaza dos planos de actuación urbanística que pretenden a súa demolición para facer pois sustitución deste centro social por blocos de vivendas de luxo, incluídos parkings subterráneos, por suposto, de pago. Bueno, pois así comeza un proceso de derrubo denominado polo Concello de Santiago como Unidade de Actuación U14 e que vos iremos contando ao longo deste programa con esa entrevista que recuperaremos feita hai agora un ano coa xente da Casa Encantada no Barrio de Sar, en Santiago. Pois comezamos. Un rollazo. Divertimento. Sí, ah, que non é un rollo gran monstruo. É o programa de André Pastor Anarquista. En Radio Fene. Polas mañás, os sábados, de 10:30 a 11:30. Que non. Que non é un rollo. Rollo. Non é un rollo. Que vai. Siempre el cerebro despierto, atento, armado, molesto, positivo. miradas más desfavorecidas como esta que expresa sin venda en los ojos, sin soga en el cuello, sin mordaza en la boca. Resistencia, renuncia, enérgica repulsa que estrangule los cimientos de este nuevo y viejo mundo absurdo. De voces mudo, de seca raíz enferma, de fruto podrido. Metamorfosis que teje la gran tela de araña a partir de la diversidad, origen de la unidad. Asamblea, decisiva asamblea, constante proclama, real de propuestas aquí defendidas, aquí difundidas. Respuesta violenta, no exenta de inteligencia. Combustible, incombustible, antisistema, sistemáticamente enfrentado al sistema. Habeas corpus, ácido mensaje, ácido discurso, corrosiva proclama. Ingobernable, incorruptible, irreductible. Repudio de mentes armadas que resisten indemnes. Capítulo de la inesperanza que excluye la exigencia de una mentalidad gregaria. Fuera, fuera, fuera de nuestra mente. Lejos, lejos, lejos de nuestra gente. Aviso a la gente, nos asiste. Derecho moral que en todo caso exige el que siempre debe ser correcto. Uso, legítimo recurso de la violencia, instrumento inobjetivo en sí mismo. Escenario operativo que inicia el definitivo proceso de transformar al objeto en sujeto. Radical, cuestionarse uno a sí mismo. Radical, descubrirse si un enemigo. Cambio radical, fuerza positiva que enarbole el optimismo, que desborde el entusiasmo. Reacción, cambio de disposición, novedosa interpretación, incansable evolución para la acción. Revolución, exigente condición, expresa movilización, extrema redefinición para la acción. Casa encantada. Casa Santiago. Encantada. Sar. Santiago. Casa Sar. Ocupada. Casa ocupada. Centro social. Divertimento. Divertimento. Encantada. Preocupada. Movimiento. Radio. Ocupa. Movimiento. Especial. Preocupa. Preocupada ría. Encantada. Ocupa. Daría. Casa encantada. Feni. Casa Radio encantada. Feni. Casa encantada. Santiago. Especial. Especial. Divertimento. Centose. Encantada. Encantada. Divertimento. Parece que ahora sí hacemos esa comunicación preparada. Fran, ¿vos eran? Sí, hola, boa tarde. Boa tarde. No sé si me escuchades ben. Sí, te escuchamos. ¿Ti nos copias a nos? Bueno, non te movas o sitio. Moi ben. Vamos a ver, Fran. Barrio de Sar, Santiago, 1991. Un colexio chamado A Milagrosa. Que pasa? A ver, contanos un poquinho. Imos aí pouco a pouco co tema. Ajá. Bueno, pois, daquela volta en Santiago, pois non estaba sufrindo, digamos, o boom urbanístico destes momentos, pois había zonas donde, bueno, pois facía anos estaban abandonadas as vivendas. Nesta zona do barrio de Sar había un solar, pois, de perto de 2000 metros cuadrados que levaba cerca de 7-8 anos abandonado. O sea, unha casa ruinosa, sen tellado, cristais rotos, fiestras queimadas. Sí, ¿no? Básicamente, pois, o orixen da casa, bueno, unha herencia da dunha xente de Abolengo de Galicia, as señoritas de Pol, que ceden ao cabildo catedralicio esta propiedade, e, bueno, para que sea utilizada con fins educativos, ¿no? Estas señoritas eran coñecidas en Santiago, pois, porque cederon, entre outras cousas, pois, o asilo e algunha outra cousa máis, ¿no? Entón, durante 20 anos, unha orden seglar, que, bueno, constituída como asociación, a Asociación A Milagrosa, pois, estuvo facendo as súas laboras educativas ali, montou unha especie de escola unitaria, e, bueno, durante uns anos, bueno, ali se impartiron clases, bueno, era unha escola, non? Que a reforma educativa, coa primeira reforma educativa, a principios dos anos 70, pois, veo a menos o colexio, e ata que a final remataron fechando, non? Uh-huh. Bueno, ata aí sería unha historia normal como calquera outra. O que acontece é que en ese momento a Igrexia se ve con unha propiedade bastante grande nesa zona do barrio e o que decide é, bueno, cerrala e, bueno, pois non facerlle mantenimento ningún e deixala así un pouco afastada, non? Nos partimos da base de que en aquel momento teñan claro de que non a iban a reutilizar nin darlle outro tipo de servicio e, bueno, se empeza a deteriorar rapidamente o que son as instalacións da casa, non? Hai unha zona na casa que estaba as tellas tumbadas, que estaban as vigas cerradas, e que, bueno, estaba claro que para calquera que conservara que o que se estaba buscando era provocar un estado de ruína inminente para proceder a facer outro tipo de actuación urbanística. Ajá. Era unha casa vulgar e corriente, como son as casas bellas, que en aquel momento a Igrexia non lle daba outro tipo de saída, ¿no? Entón, bueno, naqueles entres, pois un grupo de persoas pois deciden tomar unha iniciativa de rehabilitala, de intentar dotar o barrio de un local social, e, bueno, se empeza con un traballo duro e comprometido, que foi, bueno, proceder de entrada a limpiar toda aquela selva, pois que había codesos e xestas que levaban moitos anos medrando ali. E logo, pouco a pouco, pois, bueno, se procedeu primeiro a reparar todos os tellados, logo a dar o chan, a calear as paredes, e, bueno, nun proceso de 3 ou 4 anos, pois a casa estaba, bueno, cando menos adecentada e xa disposta a dar outro tipo de vivienda. Daquela activistes, algunha colaboración no que toca, pois, a rehabilitación por parte do concello ou de algunha institución? No, todo isto se fixo a título particular por parte de centos de persoas que teñen pasado desde o comenzo, que con un traballo anónimo e, bueno, e calado, pois, perdendo fins de semana e cada un ca súa especialidade, pois pouco a pouco se foi desde o fontaneiro que viña a botar unha man a facer toda a instalación porque estaban as tuberías ferruxentas, ao electricista que viña a facer os encaixes das tomas, ¿no? Bueno, como... Sí, dime. Sí, quero dicir que é un traballo total e absolutamente colectivo, ¿no? Que un pouco esa filosofía, o sea, a casa nace antes da casa, o sea, existe un grupo de xente que bueno, que nos vemos afectados en Santiago pola inexistencia de locais sociais, dun espacio de, o sea, donde exista a posibilidad de desenrolar actividades nun espacio mínimamente liberalizado, por decirlo de alguna maneira. Nos, por exemplo, como Asociación de Presos de Galicia, viñamos do barrio de Vite, donde o concello montara un local social, pero donde solo se permitía entrar nel solo polas mañáns. Entón, todas as asociacións de Santiago que non señan de carácter estudiantil, pois teñen esas dificultades. É unha cidade supostamente cosmopolita, pero para os de fora, non para os propios de Santiago. Bueno, Fran, chegaste de salí, entraste desde na casa, como foi esa colaboración cos veciños? Que dixeron os veciños? Que pasou entón? Houbo colaboración? Si, sí, os veciños tiñan ben claro que a casa non, tal como estaba, estaba mal, ¿no? Aquelo era, bueno, pois potencialmente un sitio onde podían xenerarse incendios, onde bueno, non lle daba unha boa imaxe ao barrio, e que bueno, que era unha pena que toda unha horta, toda unha extensión bastante grande nunha zona onde había esas deficiencias se viñera abaixo. Entón, bueno, uns un pouco máis abertamente, outros un pouco máis retraídamente, pois foron colaborando. De feito, se fixou un traballo de concienciación no barrio, pois bueno, pasando polas tendas, empezando a ir a tomar un café aos bares, falando casi entre a asociación de veciños. Dime por aquí os interlocutores que hai nos barrios que ás veces son moi interesantes a ese nivel, ¿no? Claro, dime por aquí, coméntame que incluso chegastedes a recuperar fiestas tradicionais cos veciños, a facer unha biblioteca, programar cursiños do mes diverso como xadrez, gaita, tai chi, fotografía, malabares, monicreques, cine, en fin, teñedes o barrio realmente contento, non? Coa casa encantada. Sí, que conste que, bueno, existe unha actividade bastante potente, xa desde facía anos, xa dan o colexiata de do SEAC, que facían actividades culturais, pero a actividade da Casa Encantada veo implementala. Unha das cousas que máis colaborou o vecindario foi, bueno, pues, a recuperación das festas de San Xoán, que facía anos que non se facía lumeirada, cos magostos, as festas tradicionais, a festa do patrón, etcétera, pois de repente veron xente xove, pois dinamizando, montando as lumeiradas, pegando os cartéis, facendo as sardiñas. De unha maneira era xa vía nova, non? No barrio. Cómete la vida. tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de disfrutar, hambre de cultura, hambre de más amar, hambre de locura, corazón de mi alma, alma de mi corazón, hambre de disfrutar. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Ocupa Darría. Fene. Oleiro. Radio Fene. Fene. Casa Radio Encantada. Fene. Especial. Casa Encantada. Santiago. Monstruos. Santiago. Especial. Divermovimiento. Movimiento. Movimiento. Encantada. Ocupa. Encantada. Divertimento. Divertimento. Centro Social. Centro Social. Casa Encantada. Casa Encantada. Santiago. Autosistión. Teñedes o barrio realmente contento, ¿no? Coa Casa Encantada. Sí, que conste que, bueno, existe unha actividade bastante potente, xa desde facía anos, xa dan o colexiato de Loseas, que facían actividades culturais, pero o actividade da Casa Encantada veo implementala. Unha das cousas que máis colaborou o vecindario foi, bueno, pues, a recuperación das festas de San Xoán, que facía anos que non se facía lumeirada, cos magostos, as festas tradicionais, a festa do patrón, etcétera, etcétera, pois de repente veron xente xove pois dinamizando, montando as lumeiradas, pegando os cartéis, facendo as sardiñas. De unha maneira era a Vía Nova, non? No barrio. E logo, por outra parte, quixemos colaborar a esa a outra parte que de sempre lle foi negada ao barrio, por ser barrio limítrofe a unha cidade pretenciosa como de Santiago. Pues, divertimento, cursillos para os do barrio que se puderan, bueno, pues ter acceso a cousas como cursillo de galego, de euskera, de inglés, de alemán, de gaita, de fotografía, que levamos 6 anos, que incluso chegou a consolidar como asociación juvenil, e hoxe en día se están montando exposicións por toda Galicia. Entón, un pouco a filosofía dos cursillos, nada, básicamente era que son gratuitos, que son, bueno, pois autoxestionados polos propios membros do colectivo e participativos, o sea, se hai alguén que se lle ocurra con poucos medios e con un pouco que sepa, pois, montar un cursillo, pois se buscan tanto o profesorado como os medios materiais. Bueno, un pouco estaba iso, a ver, o que sería un local social, pero nunha zona que estaba carente de esas expectativas, ¿no? Bueno, pues supoño que todo el mundo quedaría encantado con esa Casa Encantada, todas esas actividades lúdicas. De feito, de ahí saíron pues asociacións, como fueron as de fotografía positivo o negativo e outras, ¿no? Es decir, se estáronse ahí nesa casa. E ademais de todo ese aspecto lúdico, pues tamén foi, y de feito, pues lugar de reunión para grupos máis activos, ¿no? No que toca pues a cuestións sociais, como vos, por exemplo, Presos Galiza, do que logo nos falarás pues de que en que baseades a vosa andaina, a vosa actividade, a grupos ecologistas como a SERFA, antimilitaristas como a MOC, de integración social como a SOS Racismo, antiprovisionistas como a PACO, sociopedagóxicos como Pasariños, ou incluso chegou a ser local de reunión da coordenadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres, que tal tanto sou últimamente polas súas novas, non? Sí, que pois... curiosamente, a día de hoxe é o que máis vida lle está dando a casa. Son cada 15 días veñen pois 40 ou 50 mulleres que o enchen todo de vida, de actividade, e que bueno, que obviamente que en un local como Santiago terían outros sitios donde xuntarse, pero que veñen ali pois porque entenden que exactamente que falten espacios, non, para facer actividades. Pero si sí é certo que vamos a ver, non somos autocríticos co que se fai, non? O sea, non quer dicir que simplemente porque exista un local social se fan actividades que teñan, bueno, pues todas esas intervencións de carácter pedagóxico, cultural, antimilitarista, sino o que acontece é que moitas veces o que se necesitan son espacios de encontro e logo as iniciativas se xurden solas, ¿no? Uh-huh. Entón, nós o que reivindicamos é eso, que están faltando espacios onde a xente poida falar, debatir e que de alguma maneira construir ideas, sabes? O sea, parece que se nos dan espacio como se foran de salas recreativas, sabes? Uh-huh. Que podamos ir a facer un cursillo, ¿no? Somos espacios que ofrece o concello. Uh-huh. E vas a facer un cursillo, estás ali unha hora, devolves ya as chaves ao porteiro e te marchas. Uh-huh. Non, aquí o que se necesita, pois, bueno, volver atrás, moi atrás, cando as asociacións de veciños, bueno, pois se xuntaban na parte traseira dun bar e ali falaban, bueno, entre outras cousas, de como funcionarían as festas do patrón, pero por outro lado se organizaban de como traer a traíra da auga para a aldea e de outras cousas, non? Entón, uh-huh, falta eso, falta esa vida social, non? Bueno, un pouco a casa quiso ser un refrendo para iso, non? Bueno, decíamos antes que, bueno, que os veciños estaban encantados con todas esas actividades, pero cal foi, digamos, a resposta ou que pasou cando vos comezaxedes a utilizar a casa para este outro tipo de actividades, se queis máis políticamente incorrectas, non? Cal fora a resposta ou cal é a resposta un pouco por parte das institucións? Dades medo ou que? Pois en principio, tendo en conta a intoxicación dos medios de comunicación e, bueno, e o retraimento colectivo, non? Cada vez os barrios son menos barrios e son máis barrios de cidade, entón a xente cada vez está funcionando máis a nivel individual e o sentido crítico, por lo tanto, disminuye, non? Pero tendo en conta eso, pois eu entendo que ven, que hai contacto, que, o sea, incluso se hai algo afectivo, sabes, se hai algo humano, xa nos coñecemos, incluso as nosas familias coñecen as súas familias, e entón aí hai un lazo, e donde hai un lazo, pois ven xa as actividades que lle parezcan aos gobernantes políticamente correctas ou incorrectas, pois hai un sustento, non? Entón, estes días aí atrás estaban salindo noticias nos medios de comunicación de que aquello era un nido, e digo textualmente, nido de ocupas, uh-huh, e unha zona donde los marginales campeaban a sus anchas, uh-huh, pois se se chega a producir noutra, digamos, noutra cidade ou noutra zona de Galicia, pois a alarma social estaría aí, e incluso teríamos as cámaras de Telecinco a primeira hora da mañán, pois grabando a ver de que nido se trata. Os veciños do barrio tomaron con filosofía, nos viñeron a entregar os recortes dicindo que como consentíamos iso, nos simplemente dicíamos que hoxe en día calquera cousa que quede fora do gran hermano ou de dúas ou tres conceptos socialmente admitidos, pois son, acaban sendo nidos de marginalidade, ¿no? Cal é a situación agora mesmo de colectivos como vos, neste caso con ese proxecto da Casa Encantada ou de outros colectivos nunha cidade parece que policial e sistemáticamente tomada, ¿no? Como a Santiago. Sí, pois, curiosamente, pois, nos queremos facer unha reflexión para cando Fene sea unha grande urbe e teña 2 millóns de habitantes, que se lembren de que Santiago, cando era maior que Fene, o problema que hai é que aparentemente Santiago está moi ben dotada, está aí a universidade, bueno, e parece que hai movimento e hai cultura, é a cidade da cultura. Pero curiosamente, canto máis é así, canto menos, por máis son os procesos sociais, máis se convierte nunha cidade que lle dá espaldas á propia cidade. Canto antes dicía de que está feita para os de fora, non o dicía de ningún tipo de rabia. Uh-huh. Casa Encantada. Casa Encantada. Sar. Santiago. Casa Sar. Ocupada. Casa Ocupada. Centro Social. Divertimento. Divertimento. Encantada. Radio Movimiento. Ocupa. Movimiento. Especial. Preocupa. Preocupa Darría. Encantada. Ocupa Darría. Santiago. Ole. Radio Fene. Fene. Casa Radio Encantada. Fene. Casa Encantada. Santiago. Movimiento. Santiago. Especial. Divertimento. Centosete. Encantada. Encantada. Divertimento. Que y teníamos problemas en cuanto a comunicación porque nuestro compañero Fran de Acaso Ocupa de Santiago a Casa Encantada pues está detrás de un teléfono móvil, así que íbamos a intentar de nuevo a recuperar esa llamada y seguir precisamente con esta interesante conversa verbo da Casa Ocupa de Santiago. Sabedes que por aquí pretiño de nos tenemos a Casa Ocupa de Oleiros, a Casa da Ría, que é unha casa onde tamén se realizan actividades de todo tipo. De feito, brao pasado, tivemos ocasión de estar ali nunhas xornadas da Casa Ocupa, onde, ademais de tocar grupos, pudemos asistir a conferencias, marcar alternativos, panfletos, xornais alternativos, de alguma maneira, pois, coñecernos, estar, falar, conversar, e ter ocasión de participar dunha cultura asena a cultura alineada, que é a que nos ofrecen os más medias, ese monolítico punto de vista a unanimidade estúpida que de alguna maneira pues é protagonista de todas e cada una das actitudes e das verbas que soltan os grandes comunicadores que se suele decir hoxe en día. Estaba o compañero Víctor que está o se facendo as laboras de control tentando esa nova comunicación, imos ver se damos con ela. Divertimento. Nuns momentiños intentamos recuperar a cuestión. radiomonstruo@hotmail.com. Sábados, 10:30, 11:30. Cento sete punto sete monstruos. Bueno, pues sentímolo, parece que a comunicación non é posible. Xa sabedes que estes artiluxos que tanto nos venden os medios de comunicación, dos que antes falábamos, que parecen como que nunca fallan, ao final, sabedes, fallan un montón. E iso que están xa a vender grandes cantidades deste tipo de aparatos e a obter grande cantidad de beneficios. A ver si de alguna maneira parexa tamén pues, a evolución técnica destes aparellos, porque a verdade é que é absolutamente impresentable como funcionan os móviles. Bueno, pues... decir que imos a seguir comentando un pouco o tema este que quedou así un tanto inconcluso e con moito misterio que pasou, non? Que pasou con esta casa ocupa de Santiago. Bueno, pois o certo que ademais de todo este tipo de actividades lúdicas e activistas de acción social, pois o feito é que este, me din que temos a chamada, pois ximos a por ela. A ver, Casa, si no encantada. Casa Santiago. Encantada de Santiago, en directo, aquí en Divertimento, en Radio Cene. Fran, sí, pido disculpas, estou horas chamándote desde un fixo. Fran, que estos, ¿sí? Sabemos que tienes un tipo que se move moito, pero non te movas tanto. No, pero agora no, ahora te estou chamando desde un fixo, pero que pido disculpas porque son estas trangalladas destes ferranchos dos móviles que non valen para nada. Estábamos a comentarlo agora. Bueno, seguimos. Sí. Pues venga, estábamos a falar da cuestión en Santiago, como estaba a situación ali. Pois penso que quedou ben claro. Sí, aparte agora vos escoito perfectamente. Fai un momento estaba como falando contra o vento, non vos estaba escoitando nada. Mira, eu quería deixar unha cuestión ben clara. Dá a impresión de que cando falamos, por exemplo, do tema da Casa Encantada e outros temas, pois non se sabe moi ben se foi antes o ovo a galiña, non? Cal é o motivo, non? A xente se pregunta, bueno, que están cambiando de linguaxe? Isto é unha casa ocupada? Non o é? Nos verdadeiramente o que subyace debaixo dunha ocupación, non? Ben seña pacífica ou violenta, o que subyace debaixo de actividade dun local social como este é a necesidade imperiosa de sair adiante, non? Entón, a existencia da Casa Encantada desde o ano 91 até hoxe é o reflexo de que se necesitaba ese espacio en Santiago. Eso está clarísimo. O sea, todas as actividades que se teñen feito durante todos estes anos sería impensable facelas noutro. O sea, o listado, o sea, a cantidad de cousas que se ten feito autoxestionado e intentando funcionar asamblearemente, pois, bueno, sería impensable, ¿no? Entón, eu creo que chega o momento de que a ver se nos quedamos cos fondos dos asuntos, non? Que é o que temos diante? Nos pusemos estes días unha pancarta na casa e pusemos Casa Encantada Local Social desde 1991. Isto é o que nos reivindicamos, non? Somos un local social como calquera outro, que pode haber en Fene, en Narón ou donde seña. A única peculiaridade é que no noso caso, pois, existe debaixo dese local social pois unha situación de ocupación, non? Que relación tedes vos con outro tipo de casas similares, como pode ser a casa ocupada a Ría en Oleiros? Pois verdadeiramente, pois existen contactos, pero inda que isto que vou decir poda parecer así un pouco crítico, o que é en sí a natureza do movemento de ocupación en Galicia, tal como se entende, pois por exemplo en Cataluña ou en Euskadi, non existe verdadeiramente. Os problemas de... O sea, en Galicia non hai grandes urbes, non hai esas masas de población que necesitan imperiosamente ocupar gran cantidad de vivendas. Entón, pues hubo en moita relación fai 3 ou 4 anos, cando empezaba, logo en moitísimas das actividades, pues bueno, nos temos achegado por ali, xente que ainda sigo hasta fai pouco, bueno, pues hai moito contacto e boa relación, pero que, vamos, non existe unha estrutura, un tecido, ¿no? O sea, non hai unha coordinadora, por decirlo de unha maneira, de casas ocupadas, ¿no? Ajá. Pero bueno, si hai un, digamos, un... O mesmo objetivo, sí, a mesma filosofía. Objetivo, sí, ajá. Pero que ata que, bueno, ata que, pero que non se vai producir nunca, polo de agora, ese tipo de, digamos, de movimento que existe, por exemplo, na zona de Cataluña. Eu, por exemplo, coñezo a zona de do que é a Eixampla de Barcelona, ajá, que é o final de donde está el barrio de la Mina, pues ali aí en zonas donde se tuvo que mover en nunha década, pois pues, o mellor 800 ou 900 mil persoas. Ajá. Se hubo que desplazar grandes bolsas de pobreza e marxinación a zonas onde se estaban construindo barrios que pola noite se tiraba unha línea de tiza e pola mañán se estaba tirando formigón para arriba. Aí a problemática de ocupación era ben outra. Se necesitaba espacio físico. Entonces o que se procedeu foi a ocupar directamente para provocar esa resposta por parte da administración de crear vivendas de protección oficial, etc. En Galicia isto é outra cousa. A propiedade privada en Galicia pois vai por outro camiño. O minifundismo e esa situación de amontonamento da población vai por outros derroteiros. O que sí pasa é que en Galicia o que hai unha necesidade imperiosa é de espacios comuns. O sea, así como o problema da vivenda vai por outro lado, distinto, o que sí é super necesario os locais sociais. O sea, somos unha comunidade ou un país infradotado a nivel de espacios sociais, donde en Euskadi ou en Cataluña existen pois o que eles lle chaman unha colla ou unha peña, donde se poden reunir todos os veciños e organizarse, incluso das asociacións así mancomunais, pois aquí en Galicia non existe, o sea, está infrautilizado, como moito hai o local parroquial e para iso xa os tempos son chegados, ¿no? Fran, está moi interesante todo o que nos estás a contar, sí. Estámonos un pouco saindo sí. do tempo, entón sí. Ímonos centrar. Ademais, sí. Quedou a cosa así como moi sí. Que pasou co todo o tema? Estamos sí. a contar a evolución da vosa casa, a xente está pensando, pero que pasa? Que pasa coa Santa a casa ocupa encantada de Santiago? Radio Ocupa Preocupa Divertida Diva Especial Especial Casa Encantada Preocupa Santiago Especial Santiago Social Barrio do Sal. Wow. Monstruo. Barrio do Sar. Monstruo. Casa Encantada. Casa Encantada. Santiago. Especial. Santiago. Casa Ocupada. Casa Ocupada. Centro Social. Centro Sitio. Divertimento. Encantada. Movimiento. Autosestión. Movimiento. Preocupa. Preocupa. Darría. Oleiros. Ocupa Darría Fene. Oleiros. Radio Fene. Fene. Casa Radio Encantada. Fene. Especial. Casa Encantada. Santiago. Monstruos. Santiago. Especial. Divertimento. Movimiento. Movimiento. Encantada. Ocupa. Encantada. Divertimento. Divertimento. Centro Social. Centro Social. Casa Encantada. Casa Encantada. Santiago. Santiago. Que pasa exactamente o día 7 de Nadal do ano 2000? Ajá, pues que pasa que aparece unha paleadora a reparar unha pedra que estaba desviada no muro frontal da casa. Nos inicialmente non reaccionamos porque partíamos da base que, bueno, viñan do concello a reparar unha pedra que estaba desviada do muro, e nos topamos que ahora, de que empeza a funcionar a paleadora, pues que derriba máis ou menos un frontal de 16 metros. Esa paleadora foi chamada por vos para reparar muro? No. Esa paleadora aparece a petición do novo propietario da casa, que bueno, foi requerido polo concello para que reparara o muro. A última, se xenera un expediente administrativo de disciplina urbanística donde se ordena ao propietario asentar e consolidar o muro, ¿no? O sea, que esa casa xa ten propietario. Sí, sí. Dende cando? Pois dende o 14 de novembro. Ajá. Entonces, o concello ordena asentar un muro que ten unha pequena barriga. Entón, o propietario anterior pasa de todo, e o novo, pois, non se dá por enterado. Cando veñen estas últimas tormentas, chaman ao concello dicindo que, bueno, que non o dan reparado esa barriga, co que hai que proceder é a tirar. Ajá. Entón, trae unha paleadora e se levan pues, 16 metros de muro. E porque reaccionamos a tempo, nos subimos ao muro e tuvimos a oportunidade de parar, senón a día de hoxe aquilo sería un cráter gigantesco. Uh-huh. Entón, pois xa para abreviar, a casa é comprada por un novo propietario, Construccións Iglesias, o sea, antes era de Iglesia e agora é de Construccións Iglesias. Anda, caramba. Co Vaticano topamos. Efectivamente. O que é a propiedade da casa se hipoteca por 120 millóns de pesetas, co cal, como se ve, un xugoso tallada para calqueira. Uh-huh. Entón, eso para a xente que non pasou por ali fai como unha especie de isleta en forma triangular. Hai tres propiedades, a do centro son 120 millóns de pesetas, que é onde está a Casa Encantada. A parte superior era unha panadería bella, que se vendeu por 60 millóns de pesetas. E a parte inferior é unha casa moi antigua de labranza, que se vendeu por 40 millóns de pesetas. Uh-huh. Entón, toda a operación de compra e venta son 250 millóns de pesetas, entre escrituras e outras cousas. E o que se dedica a facer a constructora agora é, supostamente, o concello lle autoriza a tirar un casas que teñen máis de 300 anos, a cambio, o propietario tería que ceder toda a parte traseira, que son hortas e unha zona así amurallada, ¿no? Entón é unha connivencia entre o concello e o novo propietario. O concello construiría un parking subterráneo de tres niveis. Entón salen todos sacándolle partido, ¿no? O sea, que xa hai un estudio feito que se vai facer. Sí, se chama Unidade de Actuación U14, permiten solo construir 1800 metros cuadrados e van ser pisos que costan unha media de 60 millóns de pesetas. Esa casa está, que ten máis de 200 anos, si está... Si non temos xa de entrada fotos, sí, por exemplo, do Colexio de Arquitectos de Galicia, ajá, que publica un libro sobre Santiago, layándose, por exemplo, do derribo do edificio Castro Mil, e entre outros salen con unha foto da Casa Encantada, de 1905. O sea, diciendo, esto era o barrio de Sar, a entrada de Santiago pola porta antiga. Que está incluída dentro do patrimonio histórico de Compostela, sí, efectivamente. ¿No? Xusto, para desarrollar esta unidad de U14, hubo que modificar o plan especial de protección do casco histórico artístico. Casa Encantada. Casa Santiago. Encantada. Sar. Santiago. Casa Sar. Ocupada. Especial. Centro social. Divertimento. Divertimento. Ocupación. Encantada. Radio Movimiento. Autosestión. Ocupa. Movimiento. Especial. Preocupa. Preocupa. Darría. Encantada. Ocupa. Darría. Santiago. Ole. Radio Fene. Fene. Casa Radio Encantada. Fene. Casa Encantada. Santiago. Movimento. Divertimento. Divertimento. Centosete. Encantada. Monstruos. Encantada. Divertimento. Social. Casa Encantada. Casa Encantada. Santiago. Barriago Sar. Barrio do Sar. Centro Social. Centro Social. Monstruos. Monstruos. Divertimento. Móvil. Aquí o especial de divertimento para pequenos monstruos o se ha dedicado a Casa Encantada do Barrio do Sar en Santiago, un centro social autoxestionado, exemplo de como facer as cousas dende abaixo sen necesidade da aportación do diñeiro público, en definitiva da intervención do Estado. Este programa estivo dedicado ademais á problemática que está a sofrir a casa Ocupa da Ría en Oleiros, unha situación de desaloxo inminente da que vos manteremos informados en sucesivos programas. Estivo ilustrando musicalmente toda a entrevista aos seguintes grupos: Color Humano, Discípulos do Tilia, Habeas Corpus, Sin Dios e ao final rematando escoitamos o clásico anarquista A las Barricadas. Lembramos que o vindeiro sábado estaremos con todos vós aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos para ofrecervos unha nova especial ou un novo programa de variedades para todos vós, monstruitos. Nada máis, quedamos con unha interferencia sónica que nos chega do máis aló. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean a esta plaza de España. En ocasiones, créanme, tengo la penosa sensación La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Divertimento. Divertimento. Monstruos. Monstruos.